کوم دا قائد اعظم رحمت الله علیه مرګره پادشه دې باقی په صدارت کې با ندی جلسی کاروایا آغاز کیږي ندی جلسی مقررین با جماعت اسلامی امیر قاضی حسین احمد صاحب د مسلم لیگ سیکرټری جنرل جناب نواز شریف صاحب د اتحاد نائب صدر جناب حضرت مولانا سمیع الحق صاحب اور جنرل فضل حق صاحب کوم رپتے خبر او د صبح سرحد در خلکو رہنما دے هغه مدینہ خطاب کوي تاسو ټول خلکو ته خاص دے د دې جلسی ته خیر اطمینان سره کینی او هیڅ بد تصمی م کوئ آرام سره کینی او چې سٹیج طرف یو کنی یو دا پاکستان دی تل آباد وی مونږ یو کنی یو زمونږ په وینه دی آزاد وی مونږ یو کنی یو یو مجاهد شیر سرحد چې فضل حق ژوندی دی قدم قدم دی بلستان وی مونږ یو کنی یو محل کی اوسا داد محل شتری نظر شهیدان او یتیمان بچی با د سوال ډوډۍ نه بیا د چا د کوسې ورټه کوي دښته مقصد بدل شي په لاس چې بې ګناه د نورو خلکو روانوي کورونه ولې د مړې د ژوندون د رڼاګانو ډېرې ولې د غم تورو تیارو کې لوبوي کورونه که خبر نه یې چې په نورې کې نکلټو کوي اے د وحدت د باغ د پلو بوټو قاتله ته د پښتو په لمنداغې د پښتون خونې هسې ځان بولې پښتون یې د پښتو قاتله که خبر نه یې چې په نورې کې نکلټو کوي اے د وحدت د باغ د پلو بوټو قاتله ته د پښتو په لمنداغې د پښتون خونې پښتون خدایم پښتون خدایم چې د ټولې دنیا درد لرمه د هر وطن د مظلومانو بدحالي جاړمه که د افغان ولس په غم کې تو یو وخت کې په فلسطین کې هم د پولو پیمانی جاړمه والسلام على عباده الذين افتحا اما بعد اعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم نعره التكبير الله نعره التكبير الله نعره التكبير اما بعد جوش جوش بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کینه کینه پروگرام شروع شي کنه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون صدر محترم صفت الدخان اور میرے بزرگوں اور بھائیوں اسلام جمہوری اتحاد کا یہ اسلامی جمہوری اتحاد دا جلسہ عام دا دی خبری ثبوت دے جے پاکستانی عوام اور صوبے سرحد عوام دا نفاذ شریعت و مقدس مقصد بنی متفق و متحد کی انشاءاللہ راضی اللہ پاک مدی آیت کے اخبر پیغمبر پر فرمائی کہ طالما شریعت تر کرے دے دا شریعت تابیداری کوا اور امی خلق و خواہشات و قصی مدا کہ کم پا شریعت پنی نہ پوئی یا پوئی گی وہ عمل پی ضروروں کا ہمہ بنیادی مقصد دے جدی مقصد دبارا اسلامی جمہوری اتحاد قائم شوے دے اسلامی جمہوری اتحاد دا منشور بنیادی اور حق ترین نقطہ دادا جے شریعت بد پاکستان سپریم لا تسلیم کرے چھے شریعت بد پاکستان بالا تر بڑھ کر بالا دست قانون تسلیم کرے اور ہر ایک قانون ہر ایک ثابتہ ہر ایک پالیسی کہ حقن شریعت خلافی عقبہ کل عقب ہو کر دو دا ہم ترین نکتہ رونو جو ایما نکتہ دا اسلامی جمہوری اتحاد دا منشور دادا کہ ملک کے سرمایہ دارانہ جاگیر دارانہ استحصالی نظام دے کہ دا نظام دا انگریز نہ میراث کی پاتشاہ دے اسلامی جمہوری اتحاد بس سرمایہ دارانہ جاگیر دارانہ استحصالی نظام ختم اور دا حقیب بزے دے اسلام معاشی انساہ بنی مبنی اقتصادی نظام بنا بس گئی انشاءاللہ العظیم کم جاگیرونا کی پیغمیانونا برشوت کے اغسط شریفی اغب ازدت کرش اسلام دا آغی جاگیرونا اجازت نوت گئی کہ کم دا پیغمیان دے خدمت بنا نتیجہ کیا درین نقطہ دے اسلامی جمہوری اتحاد دا منصور اور دا مقصد اغدادا کہ پدے پاکستان کی گروہ بوز بار دل تا کرو دا صحاب بوز دا مازگر بوز بار پا جمع سرائے ہم پدہ مزے گی ماسے ہم درین نقطہ دادا کہ آزاد غیر وابستہ غیر منصدق خارجہ پالیسی پر اس آپورے ہم دا انگلو امریکن بلاک طرح طرح ایشی رہی ہوں آگا بلاک سالمانہ بلاک فلسطین کی دا مسلمان ملت امریکی بوجہ دی بیت المقدس پر نے قبضہ دا یہودیان دا امریکی پر مرست کرنا امریکہ منتوہ یا جنبت مجھوڑا ہوئے حالانکہ من جوڑو یا نہ جوڑو دا مقبل کار اس آپورے جن موقف دو اور شہید صدر ضیاء الحق سے دا موقف مضبوط نہیں ہو رہے ہو کہ من امریکے دا دا اجازت نہ کرو جہاں کہوں گا کہ ایک بھی پلان کو آئے نہ ہوگی لیکن بیگم نصرت بھٹو صاحبی اعلان کر رہے کہ سب امریکے دا اجازت کو ماں جہاں کہوں گا ایک بھی پلان کو پوری اسلامی جمہوری اتحاد امریکے پر آبا تعلقات سفارتی ساتھی نجاتی بساتی لین دین پر گئی لیکن سطح کے پختوں کے طرح وہی طرح بس امریکی سر نہیں خبر پڑی کہ انقلاب والا وائی کہ امریکی پر جائے روس پدلا کے شامل سے روسی سامراج امدہ قصر شیطانی گلر رہا سنچ امریکی سامراج مند روسی گلے دا امزان بچ ساتو امریکی گلے دا امزان خدا ساتو تاکہ خواب کا خسا تو لیکن طلب از امدہ عالم اسلام سرمی انشاءاللہ سلورما نکتہ رونو دادا بنیادی کہ صوبائی خود مختاری یقینی گرد ہوئی ورو صوبو حق طرفیو تا پوری شوئے آدھے ملک ورو صوبو دا خفگان پا وجہ پاکستانی استحقاق تا نقصان رسدو مندہ عہد کرے دے کہ منبا صوبائی خود مختاری یقینی گرد ہو اور صوبو دا والا غی حقیق و دا غی جائد حکوم پا وردو انشاءاللہ و عزیز صوبہ سرحد تا پختنو صوبہ دا دا پاکستان حصہ را صوبہ سرحد عوام پاکستان مضبوط ساتل خواڑی حکم کسا کہ صوبہ سرحد مختانا دا روس پا غلامے کے ورکول خواڑی اگر دا پختنو دا بشرے حق دار نہیں دا پختنو دا بشرے حق دار اتنا بھی جمہوری دیا آخری خبر ارنو دار کو کہ اسلامی جمہوری اتحاد دا منشور دا خلاصہ اگر بنیاد دا دے کہ پاکستان نہ ان پر صحیح مانو کے اسلامی سٹیک جوڑ با اسلامی ریاست جوڑ با لیکن بس طرف کا پیپر پارٹی آغا صفائی کہ مک سیکولرزم والو یعنی پاکستان نہ لاطینی ریاست جوڑ با لہذا دا دا لاطینی نظام اور اسلامی نظام پر منس کے مقابلہ دا اور پیپر پارٹی با انشاءاللہ العزیز بدترین شکست کھلی بنی پاکستان دادا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دا امتیان و وطن دے دا اسمبلی دادا امریکی اسمبلی ندا دادا پیرنگیان و اسمبلی ندا دادا روسیان و اسمبلی ندا دادا چینیان و اسمبلی ندا دادا انگوان و اسمبلی ندا دادا مسلمانان و اسمبلی دا و دا مسلمانان و اسمبلی با دا شریعت بارا دستی قائمی با انشاءاللہ بل طرف تا یا بلا دھلا دا چاہا صوبہ سر صوبہ سر حق کے دخبل شکست اعتراف کرے لے آہر آجے بکاتلن کے جزمہ حلقہ انتخاب دا پہاگے کے بیگم نسیم ولی خان اعلان کرے لے کہ ہر پتاوے لی کہ تاسو کی پولنگ لفائے نو تانسر با توبہ کے ہو رہے تانسر با چڑے ہو رہے تانسر با زور ہو رہے اور تا جنگ دے وعدہ کری دا دے خبر دلیل دے کہ دی وہ ٹونا بھیجے رہی ہیں انشاءاللہ لیکن کہ دا توپک کار گئی تو پکار دا دے کہ توپک دا روسیان و خلاف استعمال اور دا توپک دا مسلمانان و خلاف استعمال آئی معلومی کی دا شدیل فورتو نور سنو دا پختون پر حیثیت خبر رکھو پختون دا پختون دا قاتل دسترخوان ڈوڑے نہ ہوئی پختون دا پختون دا قاتل پہلی کافکر کی نظر تھی پختون دا قاتل سرگارانہ نہ کئی لیکن سرخ انقلاب والا دا پختنو دا قاتل سرگارانہ کئی انشاءاللہ العزیز صوبہ سرحد کے بعد دا دوارا پاکے شکست پوری دور پاکستان کی بس شکست پوری اور دے ملک کے بعد رشتانی جمہوری جہاں چندہ کاری عزیز اور کبھی وائی قدیوائی کہ من پا تشدد من پا توپکو من پا زبردستے اور من دیوے خاتون دا تقریب پا نتیجہ کے بگتا حکو نو مسلمان ترے دیو خاتون سربراہی منولو تا تیارا ندے سنو آخری خبر آو رہے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لور فاطمہ بی بیوا اور دا رسول اللہ بی بی حضرت عائشہ رسول اللہ دا وفات نہ رستو صحابہ اکرامو نہ رسول اللہ دلہ حکومت پر کرے ہو نہ رسول اللہ بی بی حکومت پر کرے ہو ذکر کے زیادہ تاریخ نہ اکار دے زیادہ زمانہ اکارا رسول اللہ فرمائی لن یفلح قوم وفی روایت کے فیفلح القوم واللہ امرہم امرہ اگر قوم با خپل حکومت ورکړه. ها مغربي جمهوریت کې سیکولر ډیموکراسي کې خدای وزیر اعظم جوړې دی، سیکولر ډیموکراسي کې دا خدای نه مانی نو وزیر اعظم جوړې دی، پر سیکولر ډیموکراسي کې بربر قدم روانه، لیکن اسلامی جمهوریت کې خدای د ملک سربراه جوړې دی نشي. اور ان شاء اللہ دا پاکستان عوام دا مسترد کی اور اسلامی جمہوری اتحاد حکومت بقائمی کی. آئین جوان مردان اب غور جو بے باقی اللہ کی شیروں کو آتی نہیں روباہی، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا ناموں میں شاہ جاؤ. حضرت مولانا گوہر رحمان سے قدر مند سامینوں دلتبا داد مسلمان و اجتماع دا دلتبا مازیگر مل باقاعدہ جمعی شاکی کی تم اطمینان پر رکھے نہیں مازیگر مل بارہ بار وقفہ بھی خوز دروبت مخارب تدامت ورکو سرخ اندھیروں میں صبح فروزان کی ادا دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں جمعیت المشاہد پاکستان کے سیکرٹری جنرل جناب پیر فضل حق صاحب، جناب پیر فضل حق صاحب. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عبادی الذین اصطفا. اللهم یا رجائی یا ملائی یا غیاثی یا موالی یا شفائی یا جمائی مبین یحیی یا غفور یا غفور. اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عزیزان محترم، اسلامی جمہوری اتحاد کے مقامین حضرات، واحدیان پشاور شہر کے بشندو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی عظیم اجتماع اسلامی جمہوری اتحاد کی ایک کامیابی ہے،